Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ikhwani fid din azani Allahu wa iyyakum. Alhamdulillah, kita kembali melanjutkan pelajaran kita, masih pembahasan waqaf. Kita masuk kepada waqaf, yaitu pelajaran ke-82. Waqaf yang didahului dengan bacaan mad. Waqaf yang didahului bacaan mad. Kemudian pada halaman 107, kita masih pada pembahasan atau latihan waqaf yang didahului bacaan mad, namun huruf terakhirnya adalah hamzah. Kalau selain hamzah, maka panjangnya bisa 2, 4 atau 6 harakat. Adapun apabila huruf terakhirnya adalah hamzah, maka panjang matnya ada 2 pilihan, yaitu 4 atau 6 harakat. Waqaf pada hamzah disertai nabr atau hentakan suara. Jadi ada hentakan suara pada akhir dari bacaan ketika bertemu dengan hamzah. Kita baca. Qala innama ya'tikum bihi Allahu insya. Qala innama ya'tikum bihi Allahu insya. Insya. Jadi di nabar suaranya ditinggikan, ya, suaranya lebih tinggi dibandingkan dengan bacaan sebelumnya. Insya, ya, insya. Kalau tidak ditinggikan seperti ini, insya. Nah, ini tidak di tinggikan, namun di sini dinabar, ya, dihentak suaranya. Qala innama ya'tikum bihi Allahu insya. Ya. Qala innama ya'tikum bihi Allahu insya. Jadi ditinggikannya pada hamzahnya saja. Ya, sebelumnya nadanya tidak perlu ditinggikan atau ada awalan. Insya. Nah, tidak seperti itu. Tapi pada hamzahnya saja. Insya. Nah, gitu ya. Sekali lagi. Qala innama ya'tikum bihi Allahu insya. Ya. فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ رَبِّي جَعَلَهُ دَكَّاءَ وَإِذَا جَاءَ وَعْدُ رَبِّي جَعَلَهُ دَكَّاءَ. Saya ulang lagi. فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ رَبِّي جَعَلَهُ دَكَّاءَ فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ رَبِّي جَعَلَهُ دَكَّاءَ دَكَّاءَ دَكَّاءَ. Ya, gitu. فإذا جاء وعد ربي جعله دكا. قلنا حاشا لله ما علمنا عليه من سوء. بقي قلنا حاشا لله ما علمنا عليه من سوء. قلنا حاشا لله ما علمنا عليه من سوء. فألقوا السلم ما كنا نعمل من سوء. Kita ulang lagi. فألقوا السلم ما كنا نعمل من سوء. Itu as-salamama yang sama ya. As-salamama ya. As-salamama kunna na'malu min su'. Saya ulang lagi. Fa'alqawu as-salamama kunna na'malu min su'. Ya. وما يستوي الأعمى والبصير والذين آمنوا وعملوا الصالحات ولا المسيء. Jadi maksudnya makhrajnya ain. وَمَا يَسْتَوِي الْأَعْمَى وَالْبَصِيرُ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَلَا الْمُسِيءُ. Musi, gitu pak. Jangan masuk ke ain ya. Lagi. Wama yastawi al-a'ma ya. Wama yastawi al-a'ma wal-basir wal-ladina wa'amilu s-salihati wal-musir. Musi. Wanal musi, coba. Wanal. Lagi dia. Dan masuk ke makhrajnya ain. Ya. Kita baca bersama-sama. Qala inna ma ya'tikum bihi Allahu insya. Ya. Qala inna ma Yang terakhir sekali lagi. Wa ma yastawi ya. Lanjutkan. Kita masuk pelajaran yang ke-83. Waqaf yang didahului bacaan lin seperti waqaf yang didahului bacaan mad. Jadi panjangnya sama. Panjang mad lin adalah 2, 4, 6 harokat. Kita baca yang 6 harokat dulu. لِإِلَافِ قُرَيْشٍ لِإِلَافِ قُرَيْشٍ Kalau yang empat لِإِلَافِ قُرَيْشٍ Kalau yang dua لِإِلَافِ قُرَيْشٍ ila fi quraish gitu ya, itu yang dua harakat. Kalau misalnya kita membaca dengan bacaan cepat maka bisa memakai panjang dua harakat. Ila fi quraish ya, ila fi quraish. Kita baca seterusnya pakai 6 harakat. Kita ulang lagi untuk li ila fi quraish. Atau kita ulang lagi pakai 2 dan 4 harakat. Kita baca dengan 4 harakat. Asyita'i was-sayf. Ya. Asyita'i was-sayf. 4 harakat. الشتاء والصيف الشتاء والصيف الشتاء والصيف الشتاء والصيف رب هذا البيت رب هذا البيت رب هذا البيت والكاظمين الغيظ والكاظمين الغيظ تبلغن يا والكاظمين الغيظ والكاظمين الغيظ فترغن dua harakat sekarang. Wal-kazimina al-ghayz. Wal-kazimina al-ghayz. Alayhim da'iratus saw. Alayhim da'iratus saw. Alayhim da'iratus saw. عليهم دائرة السوء عليهم دائرة السوء وآمنهم من خوف وآمنهم من خوف خوف وآمنهم من خوف وآمنهم من خوف ما لا يرضى من القول ما لا يرضى من القول ما لا يرضى من القول Mm-hmm. ألم نجعل له عينين. ألم نجعل له عينين. ألم نجعل له عينين. ألم نجعل له عينين. ألم نجعل له عينين. أن اشكر لي ولوالديك. أن اشكر لي ولوالديك. أن اشكر لي ولوالديك. الوهرقة. أن اشكر لي ولوالديك. أن اشكر لي ولوالديك. لا تأخذه سنة ولا نوم. ولا نوم. ولا نوم. يعني مسكن الهدوم. ولا نوم. ولا نوم. Yeah. لا تأخذه سنة ولا نوم. ولا نوم. Tapi wala naum. Naum. Bedakan dengan wala naum. Dengan wala naum. Bedakan ya. Wala naum. Dengan wala naum. Ya. Yang tepat insyaallah yang terakhir. Wala naum. لا تأخذه سنة ولا نوم. لا تأخذه سنة ولا نوم. Sekarang yang dua harakat. لا تأخذه سنة ولا نوم. لا تأخذه سنة ولا نوم. Kita ulang lagi. لا تأخذه سنة ولا نوم. لا تأخذه سنة ولا نوم. الذين يؤمنون بالغيب. الذين يؤمنون بالغيب. دو حركات. الذين يؤمنون بالغيب. ذلك الكتاب لا ريب. ذلك الكتاب لا ريب. ذلك الكتاب لا ريب. ذلك الكتاب لا ريب. فأصابتكم مصيبة الموت. فأصابتكم مصيبة الموت. فأصابتكم مصيبة الموت. شديد العقاب ذي الطول. شديد العقاب ذي الطول. تبسكن لمنيا. ذي الطول. نيا. شديد العقاب ذي الطول. شديد العقاب ذي الطول. Ya, kita baca bersama-sama dengan dua bacaan dengan panjang 4 kemudian 2 harakat. Li ila fi Quraisy. Ya. Li ila fi Quraisy. Karena 2 harakat. Lanjut. Asyidah wa sayyid. Ya. Asyidah wa Lanjut. Jangan kayak sin ya. Hadzal bait. Ini pakai sin ini. Ada di. Rabb hadzal bait. Rabb hadzal bait. Terus. Dua harakat sekarang. Rabb hadzal bait. Ayo. Lagi. من القول ألم نجعل له عينين ألم نجعل له عينين اشكر لي ولوالديك أن اشكر لي ولوالديك شديد العقاب ذي الطول شديد العقاب ذي الطول شديد العقاب ذي الطول yang tebal ya طول ini tebal ya شديد العقاب ذي الطول شديد العقاب ذي الطول ya Kita lanjutkan sedikit. Waqaf pada huruf ra yang didahului dengan ya sukun, ya mad atau lin, ra dibaca tipis. Jadi ra, ya sebelumnya ada lin, ya. Ada ya sukun, maka ra dibaca dengan tipis. Kita baca. Ya jibanu awwi bi ma'ahu wa طير يا جبال أوبي معه والطير لكم فيها خير لكم فيها خير وقدرنا فيها السير قالوا لا ضير قالوا لا ضير sama-sama kita baca ya jibal ya jibal awwi bi ma'ahu wat-tayr lakum fiha khayr wa qaddarna fiha as-sayr qalu InsyaAllah kita akhiri pada waqaf pada huruf ra yang didahului ya sukun. Ya. Ra dibaca dengan tipis. InsyaAllah kita masih menyisakan latihan pada pelajaran yang ke-83 halaman 108. Insyaallah kita akan lanjutkan biiznillah taala pada pertemuan yang akan datang. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin.